امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، باب حلاوت ایمان، ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی کا بیان، اور اس باب میں حدیث ذکر کی ہے ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت ایمان، تین چیزیں ایسی ہیں اگر کسی محمد اسی باب کے ذمہ میدان ہوتا ہے، اسی باب آگے پڑھ رہے ہیں، اسی باب کے ذمہ ان شاء اللہ آئے گا، تو تین امور ایسے ہیں اگر وہ کسی انسان کے اندر موجود ہیں تو انسان کو پھر ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس، ایمان کی چاشنی نصیب ہوتی ہے۔ اب آپ نے نحو کے اندر فائدہ پڑھا ہوگا کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، مبتدا معرفہ ہوتا ہے، یہاں پر ہے ثلاثن، کیا واقع ہے مبتدا واقع ہے، لیکن ہے کیا یہ نکرہ تھا، پھر یہاں پر مبتدا نکرہ کیسے ہو گیا، تو نحو کے اندر ہی پڑھا ہوگا آپ نے کہ کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں نکرہ کو مبتدا بنانا صحیح ہوتا ہے، اور انہی مقامات میں سے ایک مقام یہ ہے کہ جب کہ نکرہ کی اضافت کر دی جائے تو اس موقع سے نکرہ کو مبتدا بنانا صحیح ہے، جب نکرہ کی اضافت کر دی جائے تو نکرہ کو مبتدا بنانا صحیح ہوتا ہے۔ یہاں پر جو ہے صلات مضاف ہے اور اس کا مضاف ہے محذوف ہے، مراد کیا ہے صلات ان سے، صلات و خصال، صلات و امور، یہاں پر اضافت کی گئی ہے اور اس کے بعد مضاف ہے اس کا محذوف ہے۔ تو تین امور ایسے ہیں کہ اگر یہ تین امور کسی انسان کے اندر پائے جائیں تب جا کر کے انسان کو ایمان کی حلاوت اور ایمان کی چاشنی ملے گی۔ ایمان کی حلاوت کیا مطلب ہوتا ہے، یہ ہر چیز کی مٹھاس الگ ہوتی ہے، شکر کی مٹھاس الگ ہوتی ہے، اور کہتے ہیں ماشاء اللہ بہت ہی میٹھا سیب اس کے لیے مٹھاس الگ ہوتی ہے، چاول بہت ہی میٹھا ہے، وہ الگ ہو کیا بناتے ہیں آپ زردہ، وہ الگ وہ نہیں بنانا، چاول مٹھاس ہوتی ہے نا کو نہیں ہوتی میٹھا چاول، وہ الگ مٹھاس ہوتی ہے، آلو میٹھا ہونے خریدتے آپ ہوتا ہے تو اس کی مٹھاس، تو الگ الگ ہر چیز کی الگ مٹھاس ہے، تو ایمان کی مٹھاس کا کیا، ایمان میں حلاوت، ایمان میں چاشنی ملتی ہے، تو ایمان کی حلاوت کا مطلب لوگوں نے بیان کیا ہے استلزاد الطاعات، استلزاد الطاعات، وتحمل المشقات فی رضا اللہ عز و جل، فی رضا اللہ عز و جل، وإيثار ذلك على عرض الدنيا، وإيثار ذلك على عرض الدنيا۔ تو حلاوت ایمانی کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی چاشنی ملتی ہے، مٹھاس ملتی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی کو طاعت کے کام کرنے میں لطف آتا ہے، اطاعت کا کام کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس میں لطف آتا ہے، اسی طرح سے مشقت آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کے طاعت کے کام کرنے میں، تو آدمی خندہ پیشانی کے ساتھ ساری مشقتیں برداشت کرتا ہے اور اس مشقت کا کام کرنے میں اسے مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے، اور آدمی اس کو تمام دنیاوی ابراز پر ترجیح دیتا ہے، فوقیت دیتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ علاج درد میں بھی درد کی لذت پہ مرتا ہوں، یہ چھالوں میں تھے کاٹے نو کے سوزن سے نکالے ہیں، تو آدمی جو ہے اسی آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، پاؤں سوج جا رہے ہیں قیام کرتے کرتے، اسی طرح سے پریشانی ہو رہی ہے، کھڑے کھڑے قیام میں آج پریشانی ہو رہی ہے، لیکن اگر آدمی کے اندر یہ صفات ہوں یہ پریشانیاں انسان کو پریشانی نہیں معلوم ہوتی، پھر اس میں کیا آتا ہے انسان کو لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، تو اگر امام صاحب لمبا قیام کر دیں آپ کو اگر مزہ نہیں آ رہا تو سمجھیے ابھی، ہاں وہ چیزیں جو سبب بنتی ہیں ایمان کی حلاوت کا وہ ابھی آپ کے اندر موجود نہیں ہے، جب وہ چیزیں آپ کے اندر پیدا ہو جائیں گی پھر انشاءاللہ آپ کو اطاعت کے کام کرنے میں جن میں مشقت ہوتی ہے اس میں آپ کو پریشانی نہیں ہوگی بلکہ کیا آئے گا لطف اور مزہ آئے گا آپ کو۔ تو فرمایا جی ثلاث من کن نفی ہے، تین امور ایسے ہیں، فضل حسن صاحب کتنے، تین امور ایسے ہیں، آپ بہت غائب ہو جاتے ہیں، معلوم نہیں کیا پریشانی، تو تین امور ایسے ہیں کہ اگر وہ تین امور یکجا کسی انسان کے اندر موجود ہو تو اسے انشاءاللہ ایمان کی حلاوت اور ایمان کی چاشنی ملے گی. پھر ہر نیکی کا کام کرنے میں انسان کو لطف آئے گا, مزہ آئے گا. ابھی ہوتا ہے مولانا صاحب کوئی پریشان حال تھا, جا رہا تھا کہیں اور آپ نے اس کو سہارا دے دیا, بعد مزہ آتا ہے. میں نے آج جو ہے بنا تھا کام کر دیا, پریشان حال تھا اس کا کام کر دیا. تو اس طرح کے نیک کام کرنے میں آدمی کو بولے پریشانی ہو, وہاں تک گئے آپ چھوڑ کر کے اس کو راستہ بتا کر کے آگے رہا تھا, کچھ کام دوسرا تھا آپ کا, لیکن پھر بھی آدمی کو لگتا ہے کہ ہم نے کیا کیا, ایک انسان کو رہنمائی کر دی, ایک مدد کر دی, تو انسان کو لطف آتا ہے اس کے اندر. تو اب وہ کون سی تین چیزیں ہیں اگر آپ کے اندر موجود ہو تو پھر مزہ آئے گا, طاعت کے کاموں کے اندر ایمان کی حلاوت ملے گی. سب سے پہلا کیا ہے, اَن يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا, کہ اللہ اور اس کے رسول اس کو سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں ان تمام چیزوں سے جو اللہ اور اس کے رسول کے ماں سوا ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے ماں سوا جتنی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں سے دونوں زیادہ محبوب ہو جائیں. کل تذکرہ آ چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ محبوب اپنے ولد سے, اپنے والد سے اور الناس اجمعین, کیا ہے کہ مما سوا ہوں, چاہے چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں, ولد والد عام انسان, چاہے اس کے علاوہ اور دنیاوی اغراض و مال بتاؤں, ساری چیزیں مما سوا ہوں, ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جائیں. ساری چیزوں کی محبت ایک طرف اور اللہ اس کے رسول کی محبت ایک طرف, جہاں اللہ اس کے رسول کا فرمان آ جائے وہاں کسی چیز کی انسان کو فکر نہ ہو, نہ اپنے مال و دولت کی فکر ہو کہ ہم اتنا ہمارا پیسہ خرچہ ہو رہا اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے میں, اور جو ہے ہمارے بچوں کی یہ پریشانی ہو سکتی ہے اللہ رسول کی اطاعت کرنے میں, تو انسان کو اس کی فکر نہ ہو بلکہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت مقدم ہو. تو ایکون اللہ و رسول کو احب الیہ مما سواہما, اللہ اس کے رسول زیادہ محبوب ہوں. اللہ تعالیٰ کی محبت کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو احکام ہیں, فرامین ہیں, ان پر عمل کیا جائے, جو منہیات ہیں, محرمات ہیں, ان سے اجتناب کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح سے محبت ہے کہ آپ کے احکام فرامین کے کو بجا لایا جائے. اسی طرح سے آدمی کی تمنا ہو کہ اگر ہم کو بھی موقع ملتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی جان ہم قربان کریں, ہمیں نہیں موقع مل سکا, ہمیں حالات نہیں مل سکے, لیکن اگر ہمیں موقع نصیب ہوتا تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے. تو ایکون اللہ و رسول ہو احب الیہ مما سوا, اللہ اس کے رسول انسان کے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہو جائیں, تو سب سے پہلی شرط جو ہے ایمان کا مزہ آنے کے لیے یہ ہے. آسان شرط ہے, آسان نہیں کہ آدمی جانے کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں آڑے آتی ہیں اطاعت کے کام کرنے میں, اور مختلف علائق ہوتے ہیں, دنیاوی حالات ہوتے ہیں. تو جب انسان کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے کہ ہمیں صرف کس کو راضی کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے, اس کے رسول کے احکام کی پیروی کرنا ہے, تو پھر انسان کے اندر ایمان کی حلاوت اسے انسان کو ملے گی. تو جب انسان اپنا مطمع نظر یہی بنا لے کہ ہمارا صرف ہمیں راضی کرنا کس کو ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو, تو پھر انسان کو مزہ ملتا ہے. تو فرمایا اَن يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا, لیکن اگر انسان اپنے اندر صفت پیدا کر لے تو سب آسان ہو جاتا ہے. علامہ اقبال نے کوئی ایک سجدہ جس سے تو گرا سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اگر انسان کر لے ہمیں صرف ایک ذات کو راضی کرنا ہے, پتا جانے کس کو خوش کرنے کے پیچھے پڑے رہتے تھے, ان کو خوش کرو اور ان کو خوش کرو, وہ کہیں نہ ناراض ہو جائے, فلاں بھی ناراض نہ ہو جائے. اگر آپ جو ہے ایک کو راضی کرنے کے خیال میں, وہ ایک سجدہ اسے تو گرا سمجھتا ہے, اگر اسی پر لے جائیں کہ آپ کا مطمئن اگر صرف یہ ہو کہ میں راضی صرف ایک ذات کو کرنا ہے, وہ کون ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو, پھر انشاءاللہ ساری پریشانی آپ کی کیا ہیں دور ہو جائیں گی, پھر آپ کو فکر نہیں ہوگی, کیونکہ وہ تو خود حکم دیتا ہے کہ فلاں کو فلاں کے فلاں کے حقوق فلاں کے حقوق. پھر انشاءاللہ اگر آپ کو یہ ہو کہ جو حکم الہی ہے اس پر عمل کرنا ہے, پھر ساری پریشانیوں سے انسان کو نجات مل جاتی ہے. تو ایکون اللہ و رسول ہو احب الیہ مما سواہما, اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے, اس سے پہلے بتایا گیا آپ کو کہ اگر کسی کے اندر ایسا نہیں ہے تو پھر اپنے ایمان کی خیر منائے ایسا انسان, پھر ایسا انسان کا ایمان کامل نہیں ہے. اس طرح یہاں پر بتایا گیا اگر کسی کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے تو جا کر کے انسان کو ایمان کی چاشنی ملے گی. تو آخر ایسا کیوں ہے؟ تو محبت کے تین اسباب ہوتے ہیں. محبت کے تین اسباب ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جمال ظاہری. جمال ظاہری کسی انسان کو محبت ہوتی کسی سے اس کے ظاہری جمال کی وجہ سے, یعنی حسی جمال جو ہوتا ہے جو نگاہوں سے دیکھا جائے جو کانوں سے سنا جائے. انسان کو اچھی آواز سے محبت ہوتی ہے, انسان کو اچھے چہرے سے محبت ہوتی ہے, اچھے پھول سے محبت ہوتی ہے, اچھا لگتا ہے اس کو. اسے کیا کہتے ہیں؟ جمال ظاہری. جو ظاہری اوصاف ہوتے ہیں, ظاہری چیزیں ہوتی ہیں, ان کی وجہ سے انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے. اور ایک ہوتے ہیں کمالات باطنی. باطنی کمالات انسان کے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے انسان کسی سے محبت ہوتی ہے. آپ کو صالحین سے محبت ہوتی ہے, نیک لوگوں سے محبت ہوتی ہے. وہ لوگ جو عظیم ہوتے ایسے لوگوں سے محبت ہوتی ہے. کس وجہ سے ہوتی ہے؟ کیا کیسا کالا تو لوٹا ہونا چاہیے, اس سے مطلب. لیکن آپ کو اس سے کیا ہے؟ محبت ہے. اور اگر خبر آ جائے کہ ہمارے شہر میں فلاں سا تشریف آ رہے ہیں, تو پھر یا پورا شہر جو ہے آ کر کے جمع ہو جاتا ہے کہ فلاں باقی نہیں کہتا ہے کہ آج تک اس سے مطلب کچھ بھی نہیں. صرف کس وجہ سے جمع ہو رہی سب؟ ان کے باطنی کمالات کی وجہ سے, ان کی اہلیت کی وجہ سے, ان کے کمالات کی وجہ سے. تو دوسرا سبب جو ہوتا ہے کسی انسان سے محبت کرنے کا, وہ کون سا ہوتا ہے؟ اس کے جو باطنی کمالات ہیں, باطنی اوصاف ہیں, ان کی وجہ سے ہوتا ہے. اور جو تیسرا سبب ہوتا ہے کسی سے محبت کرنے کا, وہ ہوتا ہے احسان. احسان. کوئی آپ کا محسن ہوتا ہے یا اس کے پاس کوئی کمال, کسی طرح کے نہ اوصاف ہے, ظاہری بات ہے اس طرح کوئی نہیں ہے, لیکن اس نے آپ پر کوئی احسان کیا ہے, تو انسان کو اپنے محسن سے محبت ہوتی ہے. ہمیشہ اس کے احسان یاد رکھتا ہے کہ فلاں ہم پر احسان کیا تھا. تو انسان کو جو کسی سے محبت ہوتی ہے, بنیادی طور پر تین اسباب ہوتے ہیں, اس کے ظاہری اوصاف, جمال ظاہری, جمال باطنی, اسی طرح سے اس کے احسان. اگر ہم دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے تینوں اوصاف آپ کے اندر بدرجہ اتم موجود تھے. اگر ہم دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو تینوں کے تینوں اسباب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بدرجہ اتم موجود تھے. سب سے پہلا اگر دیکھ لیں آپ جمال داری کے جہاں تک مسئلہ ہے, تو حسن ثابت نے کیا کہا ہمارے صاحب؟ واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تر دن نساء. آپ سے زیادہ حسین میں نے کسی انسان کو نہیں دیکھا, اور آپ سے زیادہ خوبصورت انسان کسی عورت نے آج تک پیدا ہی نہیں کیا. یہ تھا آپ کا جمال ظاہری. یہ کس کی شہادت ہے؟ یہ صحابہ رسول حسان میں ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور اسی طرح سے باقی کتاب التوحید میں پڑھا ہوگا آپ نے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توحید میں سے کسی وقت ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں, اور ایک بار دیکھ رہے ہیں کس کو؟ چاند کو. تو فیصلہ آخر میں کیا ہوا؟ فیصلہ کیا آخر میں ہوا؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہی زیادہ خوبصورت ہے. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی تھی, کیا فرماتی ہوں صاحب؟ کہ وہ جو مصر کی عورتیں تھیں, یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کیا کاٹا تھا انہوں نے؟ انگلیاں کاٹی تھیں. اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنی گردن پر چلا دیتی وہ لوگ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ظاہری جمال عطا فرمایا تھا, اس کے بارے میں صحابہ کرام کی یہ چیزیں موجود, اور بہت سارے اوصاف ان شاء اللہ پڑھیں کتاب کے اندر. جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی کمالات کا مسئلہ ہے, تو اس کا کچھ کہنا ہی ہونا چاہیے. یہ باطنی کمالات آپ کے تھے کہ کیا کہا مولانا صاحب؟ حسن یوسف, عیسیٰ, یہ بیزاداری, آنچ خوباں, ہما دارن, تو تنہا دار. جتنی خوبیاں سارے لوگوں موجود تھیں, وہ ساری خوبیاں ایک جگہ اور کہاں موجود تھیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھیں. اور آپ کے وہ کمالات تھے کہ آپ کے کمالات کی وجہ سے اپنے تو اپنے غیر بھی آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہوئے. چنانچہ کسی ہندو شاعر کے شعر ہوا نا صاحب, کسی ہندو شاعر نے کہا ہے کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, قوم مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. اگر کسی کو عشق ہو جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو اس نے کہنا تھا خالد قوم مسلم کا اجارہ کوئی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خالی مسلمانوں ہی کے ہیں, سب کے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو غیر بھی. تو اور اس کے علاوہ جب ہنٹر نام ہونے سا جس نے کتاب لکھی, جب اس نے کتاب لکھی سو جو ہے عظیم انسانوں پر, مجبور ہوا کہ سب سے پہلا نام کس کا رکھے؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی کمالات سے اپنے سبنے غیر بھی اس کو تسلیم کرنے پر مجبور ہیں. اور جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا تعلق ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو احسان انسان پر ہے پوری دنیا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان سے بڑا کوئی انسان کسی کا ہو ہی نہیں سکتا ہے. وہ انسان جو دائمی عذاب سے انسانیت کو ہم اور آپ کو نکال کر کے اور سرمدی نعیم کی طرف لا کر کے پہنچا دے اس سے بڑا احسان کس کا ہو سکتا ہے. دائمی عذاب میں انسان جانے کے لیے تیار, دائمی عذاب سے بچا کر کے اور دائمی سرمدی نعیم کے راستے پر لگا دے اس سے بڑا احسان, اس سے بڑا محسن کوئی نہیں ہو سکتا ہے. لہذا کسی انسان سے محبت کرنے کے جتنے اسباب ہوتے ہیں وہ سارے اسباب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بطیر عدم موجود ہے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جزو ایمان قرار دیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ساری دنیا کی محبت پر کیا کیا گیا ہے, مقدم کیا گیا ہے. تو جب انسان کے اندر یہ صفت ایک پیدا ہو جائے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت ساری دنیا کی محبت پر مقدم ہو, گویا کہ ایک صفت پیدا ہوئی آپ کے اندر حلاوت ایمانی کے لیے, ایک صفت پیدا ہو گئی. اس کے بعد دوسرا کیا ہے, وَأَن يُحِبَّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ, کہ آپ کو کسی انسان سے محبت ہو لیکن محبت صرف کس وجہ سے ہے, لِلَّه محبت, اللہ کی خاطر محبت ہے. وہ اللہ کا نیک بندہ ہے اس لیے ہمیں اس سے محبت ہے, وہ بہت بڑا عالم دین ہے لوگوں کو دین کی باتیں بتاتا ہے اس لیے ہمیں اس سے محبت ہے. ہمیں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, ہمیں صحابہ کرام سے محبت ہے, ہمیں امام احمد ابن حنبل سے محبت ہے, ہمیں امام بخاری سے محبت ہے, ہمیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے محبت ہے. یہ ہمارے اسلاف جو تھے سب کے سب جنہوں نے عظیم کارنامے انجام دیے ان سے ہمیں محبت ہے. کس وجہ سے محبت ہے, لا احب الا اللہ. اسی طرح سے اس وقت جو موجود ہیں ان سے ہمیں محبت ہے, اپنے کسی خاص ساتھی سے ہمیں کوئی لگاؤ اور محبت ہے. کس وجہ سے, وہ اللہ کا نیک بندہ ہے, ہمیں صلاح کے لیے جگہ دیتا ہے اور نیک کاموں میں ہمارا تعاون کرتا ہے, اس لیے ہمیں کیا اس سے محبت ہے. اس لیے محبت ہے, باقی نہیں کہ چائے کا شربات پلاتا ہے, چائے کی محبت نہیں. کس لیے محبت ہے, ہمیں محبت ہے کسی سے اس لیے کہ وہ اس کے نیکیوں کی وجہ سے, اس کے اچھے خصال کی وجہ سے اللہ کی خاطر محبت ہے. تو اگر ہمیں کسی سے محبت ہے وہ للہ محبت اللہ کی خاطر, تو اب دوسری صفت آپ کے یہاں پیدا ہوگی وہ کون سی ہے, حلاوت ایمانی کے لیے. کوئی پیمانہ ہے وہ نسل جانچنے کا کہ محبت فلاں سے ہماری ہے تو کس کے لیے, اللہ کی خاطر ہے یا نہیں ہے, کوئی پیمانہ اس کا جس سے آپ پتہ لگا لیں کہ ہماری محبت جو فلاں سے یہ للہ ہے یا کسی اور طریقے کے بارے کیا جی دل میں مولانا صاحب کا دل بہت اوپر دے دیتا ہوں, لگتا کچھ ہے اور کچھ اور پیمانہ ایسا ہوں. تو ایک صاحب نے پیمانہ ذکر کیا ہے یہاں فتح مجید کے اندر وہاں سے مل گئی, تو یحییٰ ابن معاذ کا قول ذکر کیا وہاں پر, یحییٰ ابن معاذ کا قول ذکر کیا ہے, انہوں نے کہا حقیقت الحب فی اللہ, حقیقت الحب فی اللہ ان لا يزيد بالبر, ان لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء, ان لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. تو انہوں نے کہا ہے کہ حب فی اللہ کی نشانی یہ ہے, اس کی حقیقت یہ ہے کہ آپ کو کسی کے اوصاف کی وجہ سے, اس کے کمالات کی وجہ سے اور اس کے نیکیوں کی وجہ سے محبت ہے. تو اگر اس کی طرف سے آپ پر انعامات ہو تو آپ کی محبت میں اضافہ ہو جائے, اور اگر آپ کی کوئی مطلب کوئی تھا ان سے پورا ہو سکتا تو انہوں نے پورا نہیں کیا تو آپ کی نگاہ میں اس کی وقت کیا ہو جائے, کم ہو جائے. تو محبت آپ کی اس سے کس خاطر تھی, دنیا کے لیے یا اللہ کے لیے؟ ہاں پھر دنیا کی غرض سے, ورنہ وہ تو وہی انسان, اس کے وہی کمالات ہیں, صحیح وہی سب کچھ ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ حقیقت الحب فی اللہ ہے کہ اللہ یزید بالبر, اگر اس کی طرف سے داد و دہش ہوتی ہے, انعامات ہوتے ہیں تو آپ کی محبت میں اضافہ نہیں, اس کی وجہ سے اس کی محبت بڑھ جائے آپ کی, اور اگر اس کی وجہ سے جفا کا صدور ہوتا ہے تو آپ کی محبت کم ہو جائے اس سے, پھر سمجھیں کہ آپ کی محبت اللہ کی خاطر نہیں ہے. ورنہ اگر اس لائق سے محبت کی جائے تو آپ کی محبت میں اس کی وجہ سے کمی و بیشی نہیں ہونا چاہیے. تو دوسرا جو وصف ہے وہ یہ ہے کہ یحب المرء لا يحبه الا لله, اور تیسرا وقت جس کی ذکر کیا گیا ہے وہ یکرہ ان یعود فی الکفر بعد اذ انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یقذف فی النار، کہ انسان کو کفر سے شدید نفرت ہو، انسان کو کفر سے شدید نفرت ہو، اس کو کس یہ مفہوم ہے سر، اس کو بیان کس طرح سے کیا گیا ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد آدمی دوبارہ میں کفر میں جانے کو اتنا ہی ناپسند کرے جتنا آگ میں جلنے کو ناپسند کرتا ہے، تو گویا کہ مفہوم کیا ہوا، اللہ اس کے رسول سے شدید محبت، علاوہ ایمانی کا سوال، اللہ اور اس کے رسول سے انتہا درجے کی محبت، اور کفر اور کفریہ اعمال سے انسان کو انتہا درجے کی، کفر سے کیا ہونا چاہیے انسان کو، نفرت ہونا چاہیے، کہ انسان کو کفر سے نکلنے کے بعد تو اللہ نے کفر سے نجات دے دی اس کو، پھر دوبارہ کفر میں جانے سے اتنی ہی نفرت جتنا آپ جتنی نفرت ہوتی ہے، تو مفہوم یہ ہوا کہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے انتہا درجے کی محبت ہو، کفر سے کفریہ اعمال سے انسان کو انتہا درجے کی نفرت ہو، اگر یہ صفت آپ کے اندر پیدا ہو گئی اور اس کے علاوہ انسانوں سے بھی آپ کو محبت ہے تو وہ بھی کس کی خاطر ہے، سب اللہ کے لیے، تو اگر یہ انسان کی صفات پیدا ہو جائے پھر انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو ملے گا ایمان کی چاشنی ہے، عبادات کے اندر لطف آنا ہے، طاعت کے کام کرنے میں مزہ آئے، منہیات سے رکنے میں انسان کو مطلب پھر انشاءاللہ نصیب ہوگا، اور اگر یہ صفات انسان کے اندر نہیں پیدا ہو رہی ہیں اور کفر سے بھی جو ہے لگاؤ ہے، کفر سے بھی انسان کو لگاؤ ہے، کیا کہتے ہیں سر، ماں بر احمد رام رام با مسلمان اللہ اللہ اور با مسلمان، تو ان سے بھی لگاؤ ہے، ان سے بھی الفت ہے، غیروں سے بھی الفت ہے، کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی بات کہیں، اچھا یہ تو اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا انہوں نے الٹا کر دیا میں نے، لیکن یہ مسلمانوں سے کہنے کی آپ کو اللہ تعالیٰ سے لگا اور کیا ہے کس سے بتوں سے بھی لگاؤ ہو تو پھر انسان ہونا سر، پھر انسان کے اندر ایمان کی حلاوت ایمان کی چاشنی آئے، صرف محبت جو کس سے ہونی چاہیے آپ کو، صرف اللہ سے ہونا چاہیے، بتوں سے نہیں غیروں سے نہیں، پھر جا کر کے انسان کو ایمان کی چاشنی ملے گی، فرمائے کم ایترا ایودا بالکفر، آدھا کا کیا سلا آتا ہے مولانا سر، یہ آتا ہے ہلا آتا ہے تو ٹھیک ہے آگے آدھا علے تو ٹھیک ہے مطلب یہاں پر، تو عربی زبان کے اندر ایک خاص چیز ہے تضمین، عربی زبان کے اندر ایک خاص چیز ہے تضمین، کہ کسی کلمے کے اندر کوئی دوسرا معنی بھی شامل کر دیا جاتا ہے اور وہ ہے حروف کے استعمال کے ذریعے سے، آدھا الہ کے معنی کیا ہوتا ہے لوٹ کر کے آ جانا، آدھا الہ معنی لوٹ کر کے آ جانا، جیسے اس سے پہلے میں نے پڑھایا آپ کو خلاصہ معنی کیا ہوتا ہے نجات پا، اور خلاصہ الہ کے معنی اب کیا ہو گیا نجات پا کر کسی کے پاس پہنچنے کے معنی ہو گیا، خلاصہ وضاحبا الہ کے معنی آ گیا، اس کے اندر لفظ آئے زبا کا نہیں ہے لیکن وہ کس کی وجہ سے پیدا ہو گیا، یہ الہ کی وجہ سے پیدا ہو گیا، تو آدھا کے معنی ہوتا ہے لوٹنا، آدھا لکھا لوٹ کے چلے گئے، لیکن آدھا پیہ کے معنی ہوتا ہے لوٹ کے اسی میں پڑ جانا، کہ لوٹ کر کے آئے آپ اور بوقاف بھی ہے اسی کے اندر آپ پڑ گئے، یہ معنی مزید پیدا ہو گیا، معنی کس کی وجہ سے پیدا ہو گیا، یہ معنی یہ پی کی وجہ سے پیدا ہو گیا، تو حروف جارہ جو ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے کہ لفظ کے اندر وہ معنی نہیں موجود تھا، لفظ میں کبھی نہیں آپ کہیں کہ آدھا معنی ہوتا کہ اسی میں پڑ جانا اسی میں پڑے رہنا نہیں ہوتا، لیکن حروف جارہ کے استعمال سے معنی اس طرح پیدا ہو جاتے ہیں، قرآن کے اندر استعمال ما کان لنا ان نعود ایسے ہی ہونا سر مکان اندا پھر آدھا الہ مائے لوٹ لے آدھا پھر مائے لوٹ کے نیچے پڑ جانا، تو آدمی کفر سے نکلنے کے بعد دوبارہ کفر میں آ کر کے پڑ جائے تو اس سے انسان کو شدید نفرت ہو، تو جب یہ صفات انسان کے اندر پیدا ہوں گی تو انسان کو انشاءاللہ ایمان کے علاوہ چاشنی نصیب ہوگی، اللہ سے ہم سب سے مقام عطا فرمائے، اس کے لیے ہمیں بھی کیا کرنی ہوگی کوشش کرنا ہوگی، کوشش کرے آدمی کی جہاں موقع آئے ہم اللہ کے رسول کی تعلیمات کو مقدم رکھیں، اب سود کھانا حرام کرا دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اب نہیں اب بینک میں پیسہ آ گیا ہے، پیسہ ڈالا تھا ہم نے بینک میں، اب آ گیا ہے تو کیا کر لیں اس کو، استعمال ہی کر لیتے ہیں اس کو، ایسا نہیں منع ہے منع ہے آپ کے اس میں آ گیا مطلب اس کو چھوڑ دیجیے جو آپ کہا تو وہ لے لیں. تو کبھی بھی دنیا ہے معلومتا ہے انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے راضی کرتے ایسا نہیں.